«Господине, давай кави, бо коньяк скисне», – з порога сповнила хату мелодійним голосом. Видно, хірурги вже добряче привітали свою єдину даму. Бо від природи рум'яні щічки подруги були ще більш, ніж звичайно, рум'яними, а настрій чудовим. З пакета почали з'являтися масло, ковбаса, консерви. «Вітко, ти що, магазин обікрала? Звідки такі ласощі?» – вигукнула Софія. Вона давно вже забула, як виглядають такі продукти. Дістати їх у маленькому містечку було неможливо, а знайомих продавців поки що не мала. «Ти, дівчино, готуй канапки. У нас все є, треба тільки вміти шукати, бо не для всіх», – весело засміялася Вікторія. «А ти що, не лікар?» «Не вірю, що не носять. Ще не навчилася брати?» «Ой, Віта, я саме хотіла з тобою поговорити. Не вмію я. Не можу. Хворі й справді, то до кишені що сунуть, то пакет. А я теоретично знаю, що потрібно взяти, бо усі так роблять. А практично рука не підіймається». «Нічого, навчишся. А брати треба. Усі беруть, а ти що, інша? Дивись, піде про тебе чутка серед хворих, що ти Софія, яка не бере. Все пропало. Проситимеш, а ніхто нічого не принесе. А як ти збираєшся жити на свої 100 карбованців?» «Та я не збираюся, я живу». «Та я бачу, як живеш. 30 за квартиру, за дитсадочок там скільки, що лишається?» «Ото я й бачу, в холодильнику стерильно». «Ну чому стерильно? Є борщ, вареники, ага, і ковбаса, і курка, і сметана. Ти умій зазирни. Побачиш, як має жити лікар». «Ну, Вітка, ти ж довше працюєш, тебе усі знають». Втішена компліментом, Вікторія припинила клювати подругу. «А де Ігор? Я бачила, десь годину тому летів кудись у цьому напрямку з букетом троянд. Де квіти?» «А дідько його знає, де він разом із своїми квітами». «Ти що, так спокійно про це говориш?» «А як я маю говорити? Набридло усе. Не маю вже сили ні шукати його, ні лаяти, ні просити. Пройде». «А якщо не прийде, то нехай не приходить». Настрій чомусь упав на відмітку нижче нуля. Як не намагалася Вікторія втішити Софію, наливаючи то коньяку, то кави, то заморської кока-коли, дива дивного, ніде не баченого. Нічого не виходило. Софія не плакала, їй не боліло. Залишалося тільки глухе роздратування і порожнеча. «Софієчко, серденько, та плюнь ти на цього ненормального. Подивись на себе. Ти ж така красуня. Та за тобою чоловіки упадатимуть, тільки дозволь. У мене зовсім недавно один, ну, дуже поважний мужчинка питав, чи вільне твоє серце. А я, знаєш, що йому відповіла? Що ти закохана у свого чоловіка по самісінькій твої рожеві вушенята». і жоден інший не зможе пробитися.